upset. Loving is upset, out of the upset. I put my trust in you, inspire you. I stick with you and I stand for you. Cause this girl's my everything. And I just do anything. I drive the city so you see clearly. Jane comes in the morning, surely. I've been lately searching every coast with the toes in the pole. I think now to bring a little rose. Stick with me and I bring a mega dose. Hard with you, I stand for you. You got no clue, baby girl, I've been missing you. Somehow we could trace it back to the source and find out who started this. This is Romanian Top 100. Aceasta și pentru Dia am ascultat Don't Know pe 39. Pe 38 coboară Bruno Mars, It Will Rain. Normal, cu așa vești, nu poți să

săptămâna aceasta 6 poziții pe 31, Whisper. Dan, cred că știi tu ce urmează acum. Recapitulat. Number 40. Number 39. Top 30, primii 30 pe 30 chiar coboară săptămâna aceasta Smiley Dream Girl. În jos și Nica Marera și Alinka, Get Alive e pe 29, pe 28 ascultăm pe Corina, Monkey Funky. Central sau Ina în România, Top 100.